Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugün ikinci kısmındayız. Efendim birinci kısımda Hazreti İsmail'e bir başlangıç yaptık. Hazreti İsmail'i değişik göndermelerle muhtelif zamanlarda konuşmuştuk. Ama istedik ki müstakil olarak ele alalım. Ve bunları tabii ele alırken Kur'an'daki referansları birbiriyle irtibatlı bir şekilde göz önüne getirelim. Dedik ve iki noktayı özellikle birinci kısımda konuştuk. Bir, beytin temizliği, bunu açtık. Beytin temizliğini ne anlamda ele alınacağı Hazreti İbrahim'le beraber tabii. İkincisi de beytin yükseltilmesi, beytin temsil ettiği değerler sisteminin yükseltilmesi manasında kimi analizler yaptık. Hocamın başkaca diyeceği yoksa bence üçüncü maddeden itibaren yürüyebiliriz. Tamam. Uygunsa. Tabii. Buyurun. İfade ettiğimiz gibi Bakara suresinden başladık. Evet. Bir kronolojik takip değil, Kur'an'daki sırayı esas alarak götürüyoruz. Evet. Tabi Hazreti İbrahim'le beraber Hazreti İsmail'in birlikte konu edinildiği bir takım faaliyetleri tanımaya, onların izinin ne olduğunu görmeye ve o izin bize de yol olmasını sağlamaya yönelik bir okuma gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk iki maddeyi özetlediniz. Üçüncü madde, Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'le beraber bizim önümüzde hem kendisi, kendileri Allah'a teslim olan iki model insan, hem nesillerinden böyle teslimiyet içerisinde insanlar gelsin diye dua eden bir sembol şahsiyetler olarak karşımızdalar. Yani hem kendileri için dua ediyorlar ki duanın mantığında bu vardır. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine. Ya Rabbi beni bağışla, anamı babamı bağışla ve hesap günü bütün müminleri bağışla. Bu Hazreti İbrahim'in duasında da vardır. Daha önce Hazreti Nuh'un duasında da vardı. Diğer peygamberlerin duasında da vardır. İnsan tabii önce kendisi için dua eder. Kendisi arınmış olacak öyle bir faaliyet ortaya koyacak ki, hani bir anlamda kendi ellerini önce temizleyecek ki temiz ellerle temiz işler yapsın. Kendi eli kirli olan birinin başka bir temiz işe ön ayak olması mümkün değil. O itibarla hani sadece kendileri için bir şey istemiyorlar. Ama önce kendileri için istiyorlar. Kendileri bir duruş ortaya koyacaklar. Kendileri arzu edilen noktayı gerçekleştirecekler. Ama kendilerinden ibaret saymayacaklar. Ümmet üzere bir duyarlılık ortaya koyacaklar. Biz bunu şeyde de görüyoruz. Mesela Bakara suresi 285. ayette, hani yatsı namazlarından sonra okunan son iki ayetin, Bakara suresindeki son iki ayetin birinci cümlesi aslında bunu verir biraz, zımnen bunu verir. Orada buyurur ki Rabbimiz, Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne. Resul, peygamber, Rabbinden kendisine indirilmiş olana önce o iman etti, sonra da müminler iman etti. Bu böyle bir öncelik sonralık. Ama sadece o, sadece ben, böyle bir vurgu yok. Ama bir sıralama eğer olacaksa, kişinin tabii ki kendisi için bir dua etmesinin önünde hiçbir mani yoktur. Mühim olan duayı kendisinden ibaret saymamasıdır. Ümmet adına veya diğer insanlar adına da bu duyarlılığı ortaya koymayı becermiş, başarmış olması gerekiyor ki Hazreti İbrahim'de de, Hazreti İsmail'de de bu duyarlılığı okuyacağımız ayette görüyoruz. Bu Kur'ani duyarlılığın bu zamanlarda, içinde bulunduğumuz zamanlarda yaralı bilinçle, yaralı akılla, modern akılla Müslüman dahi olsak ıskalandığı kanaatindeyim. Yani Siz bunları öylesine söyleyip geçiyorsunuz ama bana göre çok önemli. Sizin için hani bir belki normal bir tahlil. Şu açıdan mesela dindar da olsa insanlar kendi dualarını bir gözden geçirsinler. Bu zamanda önce beni affet, sonra anne babamı, sonra müminleri demek sanki bir tür gizli bencillik gibi algılanıyor. Yani dua ederken bile önce kendisine istiyor algısı var. Hayır. Burada Kur'ani usul, sizin anlattığınız tahliden çıkan, merkezden muhite doğru çizgisini takip ediyor. Hı-hı. Usulünü takip ediyor. Evet. Ve diyor ki önce senin kendinden başlaman lazım. Yani ikra kitabek hitabında ol. Önce kendinden başla. Kendinden başlayarak bunu etrafa, yani duada bile bu kendilik bilinci, yani ben algısı, sağlıklı bir ben algısı sanki şekillendiriliyor, doğru, oluşturuluyor gibi hissettim. Aynen öyle. Şimdi bakın mesela Hazreti Ebu Bekir'e nispet edilen bir şey var. Evet. Bunu söyleyince hatırıma geldi. Güya demiş ki Hazreti Ebu Bekir. Vücudum o kadar büyüt ki evet, cehennemde yer kalmasın. Evet. Vücudum o kadar büyüt ki beni cehenneme koy, başkası oraya girmesin. Ben bunu öyle demiş olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Kur'an'ın cehennem tariflerine bir bakıldığı zaman öyle kendisini başkaları adına feda etmek, evet fedakarlık anlamında insan ekonomik ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde kardeşini kendisine tercih eder. Biz buna neticede isar deriz. İsar hasleti. Evet, tabii. O onun üzerinde, onun şeyinde. Sahabe ahlakıdır. Ahlakıdır tabii. Tabii. Ensar'ın muhacire karşı gösterdiği, hani tarihe altın harflerle kaydedilecek bir duyarlılıktır. Amenna. Başka hadis-i şerifler var. La yu'minu ahadüküm hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sevmediğin sürece işte iman etmiş İman olmazsınız olmaz diyor. Elbette bunlar var ama bunlar sosyal hayatla alakalı. Hayatı beraber yürüteceğimiz zaman hani bencil bir duruş ortaya koymamalısınız. Kendinizi karşıdakinin yerine koyabilmelisiniz. Yani onun da onunla beraber bu hayatı yaşıyorsanız onu yok farz ederek sadece ben üzerinden bir yorum getirmemelisiniz. Hani ne derler ona? Kendisini başkasının yerine koymak. Empati. Empati kurmak. Empati yapmak hani batı kaynaklı bir terim olsa da diğer, aslında bunun onu biz karşılıyoruz. Diğer gam ve diğer kam diyoruz. Hı hı. İki tane. Başkasının gamıyla gamlanmak, başkasının kamıyla kamlanmak, neşesiyle. Evet. İkisi de var. Evet. Yani bizde insan sosyal var, bir varlıktır. Tabii ki etrafındakilerle neticede o anlamda sağlam ilişkiler içerisine girecektir. Kur'an'ın emri bil maruf, nehyanil münker kavramları vardır. Kur'an'ın Kard-ı Hasan diye koca bir kurumu vardır. Kurumu var tabii. Yani Kur'an'a göre her koyun kendi bacağından asılmıyor. Yok öyle bir şey. Evet. Sosyal bir varlıksınız. Başkalarından da sorumlusunuz. Başkaları da sizden sorumludur. Ama mesele bağışlanmaya, yani ilahi iradenin sizi bağışlaması talebine geldiği zaman siz önce kendinizden başlamak zorundasınız. Bağışlanma artı arınma. Evet. Yani o bağışlanma talebi insana bir vazife yüklüyor. Bağışlanma talebinin altında kuru kuruya olmaz dedik ya işte hani yani bir amel, salih amel ortaya koymadan bağışlanma talebinin olmayacağını az önce birinci bölümde tahlilini yaptık. Evet. O mantıktan hareket edersek ben beni bağışla derken aynı zamanda bir o, ameli salih duruşu, tavrı ortaya koyacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Yani bir duruş tayini yapıyorsunuz. Tabii. Bu çok önemli. Bir de kendine yardım etmeyen başkasına yardım edemez. Tabii. Kendine yardımın ilk şartı da önce kendin için arınma çabasına girişmektir. Doğru. Yani Rabbena firli mantığı. Ve la tahadun ala ta'amil miskin ayetleri vardır şeyde. İşte hem Fecr suresinde var, Me'arid suresinde var, işte Ma'un suresinde var filan. Birbirlerini fakirlerin, yoksulların doyurulmasına teşvik etmezler manasına geliyor veya teşvik etmez manasına geliyor. Müfessirlerimizin önemli bir bölümü derler ki biri bir başkasını bir hayra teşvik etmemekle eğer suçlanıyorsa aslında ona önce şu söyleniyor. O adam kendini hayra teşvik etmediği için başkasını da hayra teşvik etmez. Çok güzel. Kınanan nokta kendinden başlamamasıdır. Başkası yani burada ben merkezci bir mantık söz konusu değil. Değil. Bu sadece benden başlayarak ki bu Fedakarlıkta da benden başlamaktır. İşte bak, biz bu bir teslimiyettir. Çağ tutmuşuz. Bazen insanlar o kendi benindeki yapması gereken vazifeden kaçmak için mesela ümmeti, anne babasını falan kullanabiliyor. Orada gizli bir çukur var hocam. Eskiler ne derler? Şey, hatar derler değil mi? Böyle gizli çukurlar var orada. Evet. Varta derler. Şimdi o bir adam ümmet için yana yakıla, yıkıla dua ediyor. Çok duyar. Allah'ım bu ümmeti kurtar, bu ümmetin başındaki belaları al, musibetleri al. Baştan sonra sosyal dua, ümmet duası. Kendisi yok. Yok. İşte bu aslında... Kendinden kaçışın bir şeyi olabilir. Yani rafine... Öbürü. Evet. Öbürü. Bizce peygamber ahlakında kendini merkeze alan, bu sadece kurtulmada kendini merkeze almak değil, fedakarlıkta kendini merkeze almaktır. Benden başlayan bir fedakarlık. Beni dışlayan bir fedakarlık, kendisi fedakarlık yapmayıp başkalarından kahramanlık beslemeye, beklemeye benzer. Evet. Böyle bir yanlış algıya buradan kapı aralanmasın. Eyvallah. Peygamberler sadece kendilerini düşünen insanlar değiller. Birazdan bir ayet daha okuyacağız. Orada göreceğiz yani. Kendisinden ibaret değil, başkalarını düşünüyor. Hazreti Nuh'un duası, Nuh suresinin son ayeti. Rabbighfirli ve livalideyye ve limen dehele beytiye müminen ve lil müminine vel müminati. Hepsini sayıyor. Bu saymada bir öncelik, bir sonralık, bir sıralama ortaya koymak durumunda değiliz. Hepsi bir anda, hepsini bir anda istiyor olabilir. Burada mühim olan kendini hem yardımın efendim adresi olma noktasında merkezde görmek istiyor, hem fedakarlığın merkezinde kendini görmek istiyor. Yani Allah'a teslim olanlar eyle bizi diyor. Rabbena ve cealna müslimeyni leke. Ya Rabbi, bizi sadece sana teslim olan iki kişi eyle. İki baba oğul dua ediyorlar. Hani biz burada şunu da öğreniriz. Bir baba ve bir oğul Allah'tan bir şey isteyeceklerse ne istemelidirler? İşte Allah'a teslimiyeti istemelidir. Yani Allah'tan ev, araba, arsa, dükkan, mal, mülk, makam, mevki, böyle değil. Allah'a teslim olmuş iki fert olmayı Allah'tan isteme ahlakını da öğretir. Ama bu bir anlamda fedakarlıkları da beraberinde getireceği için, fedakarlıkları kendilerinden başlatan, fedakarlıklarla kendi hayatlarını özdeşleştiren bir duyarlılık ortaya koyuyorlar. Kendileriyle ilişkili söyleyip, ve min zürriyetina ümmeten müslimeten leke. Ya Rabbi, sadece bizi değil, bizim evet zürriyetimizden de sadece sana teslim olan bir nesil, bir ümmet, bir topluluk ihsan eyle diye sadece kendisinden ibaret saymayıp ümmeti kucaklayan herkesi hakkın ve hakikatin muhatabı olduğu noktasında bilgilendiren, bilinçlendiren bir dua ile yüz yüzeyiz. Bu bağışlanma Allah'ın mağfiretine muhatap kılınmaktan ibaret değil. Fedakarlıkla ilişkisini ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü devam eden ayette diyorlar ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam ve erina menasikena. Ya Rabbi, bizim fedakarlıklarımızı, bu menasik işte dini pratikler, ritüeller demektir. Daha çok kurban üzerinden yürütülür ama hacın da menasikinden siki vardır, kurbanın da vardır. Tabii. Bu iki ibadet üzerinden daha çok yürütülür ama aslında mensek menasik neticede bedensel anlamda fedakarlık gerektiren her bir ibadeti kapsayan böyle şemsiye bir kavramdır. Hmm. Şimdi, bedensel anlamda her evet, türlü ibadeti. Evet, hac ve kurban bedensel ve ekonomik içerikli iki ibadettir menasik ama menasik bunları karşılıyor. Bunların evet. Çatısı gibi. Tabii. Kul inne salati ve nusuki diye bir ayet var. Araf suresi, Enam suresi 159 veya 160'ta. Orada da de ki benim salatım yani duruşum ve kul inne salati ve nusuki benim bütün dini pratiklerim. Orada nusuki bütün dini pratikler manasına geliyor. Ve mehyaye ve memati hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi içindir. Rabbi içindir. Enam suresi 162. ayetti. Şimdi bakın, sadece beni ya Rabbi, sadece beni bağışla ile alakalı değil bu. Fedakarlıkların da ben üzerinden başlamasını duasına konu edinen bir duyarlılıkla yüz yüzeyiz. Ben merkezli ve bencil bir bakış değil, fedakarlığın merkezine beni yerleştiren. Ben yoksam kimse yoktur. Sağlıklı bir ben bilinci. Sağlıklı bir ben bilinci Yani her fedakarlığın her yerinde ille de ben olmalıyım diyebilen bir aksiyon adamı, bir faaliyet adamı sembollüğüyle bize sesleniyor. Allah'a teslim olma. Hayatını kime adayacağın noktasında da bir öğreti içerir bu. Yani evet. Kime teslim olacak? Teslimiyet eğer Allah'a ise bunun bir anlamı vardır. Başka adreslere teslim olmak bir zillet ve meskenetten başka bir şey değildir. O itibarla Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hak yine bu surenin ilerleyen ayetlerinde hitaben emir buyurmuştu ki Es-Selbillah 131. ayeti olsa gerek. İzgâle lehu rabbuhu eslim. Hani Rabbi ona İslam ol, yani teslim ol, selamet üzere ol. Yani kendini birine terk et. Emrini verince kâle eslemtü li rabbil âlemîn. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Duyarlılığını ortaya koymuştu. İşte öyle bir babanın oğluyla beraber Allah'a yönelik istekleri mabede adanmış bir ömür, mabedin değerlerini yükseltmeye çalışan bir fedakarlık, dua ile kavrulmuş, karılmış bir ömür ve nihayet Allah'a teslimiyetle taçlandırılmış, teslimiyeti sadece bağışlanma noktasında değil, fedakarlık noktasında da hayatının merkezine almış bir duyarlılık sembolü olarak Hazreti İbrahim'i ve beraberinde Hazreti İsmail'i görmek durumundayız. Bu üçüncü madde bu. Evet, üçüncü madde olarak bunu söylemek istedim. Mümkün. Merak ediyorum dört ne? 12 madde mi sıralayacağız hocam? Evet inşallah. İnşallah. İnşallah öyle belirledim. Hadi ya öyle belirledim değil. Ayetlerde bunlar geçiyor. Bunlar yani. Çıktı. Evet. Şimdi dördüncü yani dördüncüye geçmeden üçü de o ayeti tamamlayayım. Hani yarıda bırakmayalım. Erina menasikena. Ya Rabbi bizim bütün dini pratiklerimizi bize göster. Bu fedakarlığa talip olmaktır yani. Bize göster ben bunları seyredeyim demek değil. Bize göster biz onları yapacağız. Anlamında bir teslimiyeti, bir adanmışlığı ortaya koyar. Ve tub aleyna. Bu çok önemli. Yusuf Bey yani tub aleyna. Ya Rabbi bizim tövbemizi kabul et diye tercüme ediliyor bu. Tercüme ediliyor evet. Şimdi tabi tövbe kavramına böyle önceden işlenmiş günahlardan duyulan bir özür ihtiyacı olarak bakılır. Bak, oysa tevbe neticede bundan ibaret değildir. Elbet bu unsur var içinde ama günahlardan dolayı bir özür beyanında bulunmanın bizim literatürümüzdeki karşılığı istiğfardır. Tevbe değildir. İstiğfar gafara kökünden gelmiş bir kavramdır. Gafara bağışlamak demektir. İstiğfara kalıbı bağışlanmayı talep etmek demektir. Bağışlanma talebinde bulunmak bir kabahatten dolayı özür beyanında bulunmaktır. Tevbe ise o özür beyanında bulunulan hususiyet her ne ise neden dolayı bir üzüntü ortaya çıkmışsa onu yapmayı terk etmek onun tersini yapmaya yönelmek demektir. Tâbe ila birinin bir şeye yönelmesi demektir. Tevbe bir yöneliştir. Yani bir anlamda tevbe istiğfardaki samimiyetin ve sadakatin test edilme sürecidir. O itibarla eğer siz istiğfarınızda samimi misiniz, değil misiniz, bunu ortaya koyabileceğiniz bir tanecik işte pratiğiniz vardır. O da tevbe. Yani istiğfar hayatın yaşanmış kısmındaki özür gerektiren kabahatlerden dolayı duyulan bir özür ihtiyacıdır, özür beyanıdır. Tevbe ise bir yönelmedir. Ha. O kabahate sebep olan neyse o davranıştan vazgeçip dönmektir. Ve onun tersini yapmaktır. Tersini yapmaktır. Sadece ondan vazgeçip durmak değil, o neyse kabahat onun tersini yapmaktır. Şimdi burada bu niye böyle geliyor? Ve tüb aleyna, ya Rabbi bizim yönelişlerimizi kabul eyle demektir. Şimdi burada bir kabahatleri yok ki. Yani anladığımız manada bir tevbe kavramı burada oturmaz. Niye? Zaten daha işin başındalar ve can hıraş bir teslimiyet ortaya koyup bütün fedakarlıkların nelerden oluştuğu gerçeğini ortaya koymak ve bu fedakarlığa baba oğul beraber gönül koymak durumundalar. Bunların şimdi istediği şey ve tüb aleyna ya Rabbi tevbemizi kabul eyle. Yani ya Rabbi bu yaptıklarımızda hata varsa o hatalarımızı bağışla diye görülüyor. Ben o kanaatte değilim. Ve tüb aleyna ya Rabbi bizi İşte bu bize göstereceğin fedakarlık kalemleri her neyse, o fedakarlıkları yaparken sana yönelteceğimiz, sana doğru gerçekleştireceğimiz yönelişimizi kabul eyle demektir. Biz bu uğurda fedakarlık yapacağız. Fedakarlığımızı kabul eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Çünkü ya Rabbi sensin. Evet, sadece sensin tevbeleri, yönelişleri kabul eden ve sadece sensin merhameti her şeyi kuşatmış olan. Yani bu üçüncü maddenin hani bir anlamda biraz daha yönelişi, fedakarlığı öne çıkartan bir mahiyet arz ettiğini kardeşlerimize hatırlatmayı istediğim bu son cümleyi bu vesileyle ifade etmiş olayım evet. dedim. Eyvallah hocam. Şimdi, üçüncü madde bağışlanma ve fedakarlık talebi ve yönelişi olarak özetlenebilir evet. mi? Allah'a teslimiyet. Teslimiyet. Kendisi üzerinden. Bağışlanma talebi. Zürriyet üzerinden Allah'a teslimiyet ve o teslimiyette dini fedakarlıkların neler olduğunu öğrenme arzusu ve bu öğrenme arzusunun pratiğe dökülmesindeki yönelişlerin Allah tarafından kabul edilmesi duası. Eyvallah. İşte üçüncü maddede bu. Sözünü edeceğimiz İsmaili duruş budur Hazreti İbrahim'le beraber. Eyvallah hocam. Dördüncü madde. Dördüncü madde bir sonraki ayet. Yani Bakara 129. ayet. Hı. Şimdi bakalım bir peygamber duasında neler istiyormuş. Biz neler istemeliymişiz dualarımızda. Hı. Bu kıssaların Kur'an'da yer alış amacı bu. Baba oğul neye dua ederlermiş meğer. Biz neye dua ediyoruz evimizde? Peygamberler neye dua etmişler? Onlar üzerinden nasıl bir iz takip ettiğimizi öğretecek bize 129. ayet. İfade şu. Estağfirullah. Dedi ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. Rabbena, ey Rabbimiz. Ve ba'at fihim rasulen minhum. Ya Rabbi onlara yani zürriyetimiz ben de sana teslim olanlar ihsan eyle diye duası, üçüncü maddedeki duası, kendilerini düşünen değil, zürriyetleri üzerinden, gelecek nesiller üzerinden de bir derdin sahibi olduklarını ortaya koyuyordu. İşte o sahiplik, o duyarlılık, o efendim hassasiyet bir başka cümle ile taçlanıyor. Rabbena ve ba'at fihim. Ya Rabbi bizden sonra gelecek nesiller içerisinde, içerisindeki insanlara gönder. Rasulen minhum. İçlerinden bir peygamber gönder. Resul gönder. Risalet öğretilerine onları öğretilerle onları buluşturacak bir görevli. Bir peygamber gönder diye. Biz Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerinin bir bölümünde hani ben atam İbrahim ve İsmail'in duasıyım. Diye evet. Bir hadis-i şerif var. Tam metnini hatırlayamadım. Yani inni dua'u abai İbrahim ve İsmail gibi. Yani metni böyle olmayabilir ama manası bu. Ben de hatırlıyorum. Ben İbrahim'in duasıyım. Evet. Yani. Atam İbrahim'in duasıyım. Tabii orada sadece Hazreti İbrahim değil. Hazreti İsmail de var. Hmm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in duasının müstecab olduğunun bir ispatıdır. Neden? Hazreti İbrahim'in neslinden bir sürü peygamber geldi. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf öyle devam ediyor. Evet. İsrail oğullarına gelen şu kadar peygamberler neticede Hazreti İbrahim'in Hazreti İshak çocuğundan meydana gelen peygamberlerdir. Ancak Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'in çocuklarından gönderilen tek peygamber torunu vardır. O da Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. O itibarla Hazreti Peygamber atası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in duasıdır. Onların duasının müstecab olduğunun, kabul edildiğinin bir ispatıdır. İşte bu ayet Hazreti Peygamber'in bu anlamda müstesna yerini ortaya koyar ve Hazreti İbrahim'in biliyorsunuz Hazreti İsmail Arapların atası olarak bilinir. Evet. Hazreti İshak Yahudilerin atası olarak bilinir. Neticede her ikisi de yani diyelim ki biyolojik olarak Araplar da İsrailoğulları da neticede Hazreti İbrahim'e uzanan bir geçmişe sahiptir. Ama Hazreti İbrahim'i böyle bir ırkı kimliğin sahibi olarak değil, evet. bir hanif duruşun sahibi olarak İsmaili duruşu da İshak peygamberin duruşunu da temsil eden, onların babası konumundaki Hazreti İbrahim bir tevhid abidesi olarak, tevhid öğretilerinin babası ve sembol ismi olarak görmemize vesiledir. Söylemek istediğim nihayetinde Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail kendi nesillerinden bir peygamber duasında bulunmuşlardır. Onların duasında bulundukları peygamber, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayet onların duasının kabul edilmişliğinin bir ispatıdır. Biz onu öyle algılamak durumundayız. Hocam, eğer dört bittiyse, evet, dört bu. Beşe bir başlangıç yapalım, ondan sonra bitireceğiz bu. İsterseniz beşi bitirebiliyorsak söyleyeyim, birkaç dakikamız var. Yok, beşi bitiremeyiz çünkü beşte şunları söyleyeceğim nasip olursa. Nasıl bir peygamber istiyorlar? Yani sadece bir peygamber gönder demeyle bitmiyor ayet. O peygamberin vasıfları evet, nelerdir? Evet, nitelikleri üzerinde duruyor üzerinde. Ve birkaç noktaya özellikle dikkat çekiyor. Hani onu böyle birkaç cümleyle özetlemek istemem. Zararı yok. Bir sonraki programda 5. Tamam. maddeden 12. maddeye kadar götürelim inşallah. Tamam. O zaman bugün bu kadarlıkla iktifa tamam. edelim. İzleyici dostlarımız da ona göre takip etsinler. Merak etsinler. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Evet aziz dostlar, Hazreti İsmail'i belli ki bir program daha en az konuşmaya devam edeceğiz. Efendim bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki programımızda, İbret Aldın mı programımızda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.